आसमान के नीचे भू पर कोई नहीं दूसरा नाम जिससे हम पाए उठान जिससे हम पाए नजारा जिससे हमें मुक्ति जिससे हुए हैं आजाद पाप से पाप दंड से वही यीशु का नाम और जीवन परमेश्वर पिता का प्रकाश धरती पर प्यार की बरसात उसका अनुग्रह का प्रकाश उससे मिली हमें वही